dobry państwu. Minęła właśnie 6 i pora wstawać. Nie wiem, co się państwu śniło, ale mam nadzieję, że były to miłe sny. Dzień zapowiada się wspaniale, chociaż z rana możliwe są lekkie zamglenia. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 17 stopni, a niebo rozpogodzi się. Po południu będzie naprawdę słonecznie. Częstotliwość wzorcowa na dzień dzisiejszy wynosi 1. Szczerze mówiąc, nigdy nie wiem, co oznaczają te cyferki, ale myślę, że są bardzo ważne, skoro codziennie je podaję. A teraz chwila muzyki, którą mam nadzieję najaktywniejsi wykorzystają jako podkład do porannej gimnastyki. Wszystko jest nieważne, kiedy dzień dobrze mija. Słoneczne miasto, choć za rogiem czai się już zima. Na kartkę płynie tusz, głośników boom, bap, dudni basem. Zwalniam 5 na godzinę lewym pasem. Trąbka, takich chwil nic nie może mi popsuć, bo skaczę dziś po dachach, na główkę lecę z mostu. Z 5 schodów robię flipa. Siada, szukam frajdy, za skutki uboczne nie odpowiadam. Taki stan, aż kusi, żeby dziś coś zmalować i jakoś zabić sobie tego wielkiego pasji głoda. Karmię siebie dzisiaj luksus jak chłopak z parlamentu. Bez wina, panie kelner, daj butelkę atramentu. Wiadro farby, choć pomalujemy mój świat, bo po to jest ten dzień, żeby do zmroku robić głupstwa. Gdzie chcesz, to poprzeczkę ustaw i tak będzie zbyt nisko dla nas. Uwaga, lecę, Siergiej Bubka. Ranek się zaczął, jakby ktoś się uwziął i smutek się dobija tutaj, lecz na próżno, bo przecież wieczorem będzie strosk, dobry umach. Mówię głośno, ten dzień nie może się nie udać. Ten dzień, ten dzień nie może się nie udać. O, dawno nie bawiłem, nigdzie się może wyjdźmy razem. Ale proszę dzisiaj pozwól mi tylko nie być przykładem. Miałem już inny plan na wieczór, niezdrowe żarcie, ale parę piwek i woda na zapiekankach ketchup. Wiem, że bardzo dbasz o linię, ale tam w knajpie obok twój ulubiony zestaw i mają zimne. Kielony opór znajomych, kilku tych bliskich sercu. Nie spotkalibyśmy ich przecież wieczorem w innym miejscu. Ale zanim tam trafię, to minie parę godzin w pracy. Same schody jak kobiety i ten aerobik. Wydzwonił mnie stary ziomal, jak się nie miałem zgodzić na małego ląta. Potwierdzam, temat był pro jak Logic. Myślę, że prezes chyba by tego nie pojął. Muszę być dobry, skoro diabli, wiesz, złego nie biorą. Szkoda, że takie dni nie zdarzają się częściej nam. Przebieram ciuchy, zakładam buty, z powrotem pędzę, tak. Ranek się zaczął, jakby ktoś się uwziął i smutek się dobija tutaj, lecz na próżno, bo przecież wieczorem będzie strosk, dobry umach. Mówię głośno, ten dzień nie może się nie udać. Ten dzień nie może się nie udać. Zabawne, jak głupoty psują równowagę. Szybko tak, że furiata zmienisz nawet misia pandę. Luz, te świstki zaiste są nieważne, bo numerki rosną i maleją, wolę ważyć prawdę. Dobra kolacja i uśmiech, nocny spacer, potem z piórem w dłoni, z dumą wypełnić swoją pracę. Proste środki, prosty cel, proste, że się uda. Mam możliwość, lecę, jak masz czas, to zamulaj. World is mine. Got more dog power than Anakin. Prepare for fight. Can't stop me. I still be on the grind when it all collapse. I w tym właśnie paryskim nastroju zakończymy dzisiejsze spotkanie. Chcę wiedzieć, bo chcę, byś mógł wierzyć mi. Lecz ciągle mi brakuje słów, bo wiem, że wszystko to jest kiedyś. Ktoś to już mówił i sam. pieprzony postmodernizm. Sam już nie wiem co myślę, czy to moje, czy ktoś już zapakował to w blister i czerpię korzyści z innych jak Rajfur. Proponuję założyć raperskie Who Sampled. Mówisz? Jakaś korporacja da na to super kamień w bucie jak Turcja dla NATO. Dysponsorzy myśli dla całego pokolenia milczą. Może nie mają nic do powiedzenia. Wilczą odwagę dały nam lata 9-0. Pociąg z rapem wtedy wjechał na peron. I myślę ile dziś zostało z tych dni. Czy wszystko zjadł już rak relatywizmu? Czy nie można bez blichtru? Czy nie jesteśmy głodni? Czy można odbić ideę z rąk zysku? Pyskuj, kwestionuj wąt pytań. Świat jest głodny wciąż świeżych pomysłów. Stare konie ciągle rządzą w stajni. Jeszcze trochę minie nim wyciągną kopyta. Dopóki kręci się płyta w świecie gdzie wszyscy chcą być. Och ach być tacy fajni. I niech tak będzie urok czasów rozumiem. 100% z nich za chwilę zniknie w tłumie. Siła w rozumie moc poczynań. Konsekwencja hip hop to wolność. Ile chcesz wyczyniaj. Lekcje da ci pierwsza konfrontacja. Może być że po górnej czwórce będzie spacja. Całe życie blizny kości obolałe. Kiedy wchodzę na backstage czasem pachnie bengajem. Taki to rap nie dziw się dylematom. Ciągłe picie 100 lat ja z kamerą amator. Nie daj sobie wmówić, że ten ruch jest skończony. Tańcz, skreczuj, pisz, maluj wagony.